71 yılında Rebiülevvel ayında bir güneş doğdu cihana, ismi Muhammed Mustafa, odur alemlere sefa. 571 yılında Rebiülevvel ayında bir güneş doğdu cihana, İsmi Muhammed Mustafa, odur alemlere sefa. Doğum günün kutlu olsun, ümmetine muştu olsun. Hoş geldin ey en sevgili, gözlerimiz aydın olsun. Can efendim, can sultanım, seninle geldi baharım. Seninleyim, senle varım. Can efendim, can sultanım, hoş geldin ey gül sultanım. Can efendim, can sultanım, seninle geldi baharım. Seninleyim, senle varım. Can efendim, can sultanım, hoş geldin ey gül sultanım. Senin merhamet, gelişin bizlere rahmet. Hoş geldin ey can Muhammed, hoş geldin ey gül Muhammed. Hayrandır sana bu ümmet, vasfındır senin merhamet. Gelişin bizlere rahmet, hoş geldin ey can Muhammed. Hoş geldin ey gül Muhammed. Doğum günün kutlu olsun, ümmetine muştu olsun. Hoş geldin ey en sevgili, gözlerimiz aydın olsun. Can efendim, can sultanım, seninle geldi baharım. Seninleyim, senle varım. Can efendim, can sultanım, hoş geldin ey gül sultanım. Can efendim, can sultanım, seninle geldi baharım. Seninleyim, senle varım. Can efendim, can sultanım, hoş geldin ey gün sultanım.